wpadło to mi w zasadzie wtedy, gdy kolejne godziny w studiu kapały jak łzy. Szukałem bazy, by wyrazy posklejały się bez skazy. Szukałem wiele razy, tak mówią wykazy. Szukałem punktu zawieszenia, który służyłby za azyl. Szukałem czegoś do jazdy, na które do tej pory nie znalazłem nazwy. Szukałem setek sformułowań, jak wie każdy, że wywodzą się skąd inąd. A pytać skąd to wielki błąd, ty no to własny kąt i flow, co płynie inną krainą niż oni płyną. Pomimo to one nigdy nie zginą, bo są ulepione tą samą gliną. Bo co? Kroczą wieczorną doliną, rzodzą, nie zboczą z niej, dalej idą. Bo co? Ciszy jak nieme kino. Nie patrz tak na mnie swą zdziwioną miną. Po co? W ciszy tkwią, w ciszy są, w ciszy żyją. Nocą, kiedy wszystkie gwiazdy rozświecą, oczy samotnie kręcą, co widzą, droczą się, dusze nie ruszą, chyba się wstydzą. Nocą, kiedy wszystkie gwiazdy rozświecą, oczy samotnie kręcą, co widzą, droczą się, dusze nie ruszą, chyba się wstydzą. Ciemność dręczy mnie, bezsenność, obojętność, z roku na rok coraz większa odskocznia, coroczna wyrocznia, mroczna potoczna, sklejająca oczka. Ciemność dręczy mnie, bezsenność, obojętność, z roku na rok coraz większa odskocznia, coroczna wyrocznia, mroczna potoczna, sklejająca oczka. Wpadło to mi w zasadzie wtedy, gdy kartka po kartce czytałem treść gazety. Orety w ten dzień nie zwlekał zmrok, niestety zdeka ograniczył wzrok paru osób, wybrańców losu z bloku. Zastanawiam się, czy ktoś w końcu użyje głosu. Bo jeśli nie, to wszystko wyjaśni się, nim księżyc rozjaśni minimum we mgle. Wedle siebie samego to ta cisza trwa rok, 2000 i chyba dwa, tu i tam. I eracha, słychać? Zobaczymy, co powiedzą, kiedy zacznę tą ciszą oddychać. Tą ciszą oddychać. Zamotałem się sam w sobie, bo obłędy, błądząc poprzez kręte sentymenty, ewidentnie ten sen mnie oszczędził. Powiedz mi, jak z tego wyjść, bo ja nie wiem, którędy. No to szachmat, poczuj smak zalet i wad. Potrzebny ci fart pomoże dotknąć także twój skład. Kład. Rodzą się najdziwniejsze pomysły, gdy w okolicy ślady człowieczeństwa prysły. Zostałem sam wokół, nie ma nikogo, wiesz co mi pozostało, kontakt z przyrodą. Rodzą się najdziwniejsze pomysły, gdy w okolicy ślady człowieczeństwa prysły. Zostałem sam wokół, nie ma nikogo, wiesz co mi pozostało, kontakt z przyrodą. Rodzą się najdziwniejsze pomysły, gdy w okolicy ślady człowieczeństwa prysły. Zostałem sam wokół, nie ma nikogo, wiesz co mi pozostało, kontakt z przyrodą. Rodzą się najdziwniejsze pomysły, gdy w okolicy ślady człowieczeństwa prysły. Zostałem sam wokół, nie ma nikogo, wiesz co mi pozostało, kontakt z przyrodą.